الله أكبر الله أكبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو زندگی میں کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا، اور پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ان دو باتوں کو سمجھتا نہیں ہے. پہلی بات جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کا اندازہ لگایا ہے اور اللہ رب العزت کے اندازے بڑے ہی سچے ہیں. انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو میرے بارے میں لکھا ہوا ہے مجھے اس سے زیادہ ملے. مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اور اس انسان کی پریشانی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. ہو کیسے سکتا ہے مالک الملک نے فیصلہ کیا ہو، کوئی اس کو فیصلے کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور یہ سوچنا اور کہنا معقول بھی ہے؟ اللہ رب العزت کے فیصلے جو ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کر گزرتے ہیں. اور دوسری پریشانی کو دور کرنے کی بات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ اس وقت پر ہی ملے گی. انسان کی پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے مل جائے. نہیں مل سکتا. ان دو باتوں کو اگر انسان سمجھ لے تو قلق اور اضطراب کی زندگی سے باہر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی ان دو آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.